katik, katik, katik, katik, katik, katik. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Ufukoni na mabumba, lungu ndichi lina sunta. Yani bo bo bo bo bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasi mama de de de de, kaki tingisha wo wo wo wo wo wo. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La la la la la la la. Katik, katik, katik, katik, katik, katik, katik, katik. Katika, katik, katika, katik, katika. Yani katoto kangi, kako nindi ndi. Kamekazika nindi ndi ndi. Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi mbwi. Kana misifa shangi ndi ndi. Likavizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngoma isindi mbali zombe. Na minapatia za boy muogo aja ngombe. Leni kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de de de de. Kakitingisha wo wo wo wo wo. Ola, ona tendea. Yali siwezi kutembea. Cheche vena chechenea. Yani adi nalegea. Katik, katik, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika. Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama napata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unula rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba mnene. Nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba. Nakalivo na body kinanda, tunguli zimeni bamba. Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika.